kumaalis sa isip ang iyong mukhang nakakaakit, pati ng iyong ngiting anong tamis. Sa tuwing ika'y naaalala, feeling ko ika'y kasama na para bang walang katapusan. Ang kagandahan mo'y kakaiba, tila ba puso'y nagayuma mo na? Ano bang meron ka at di ka malimutan? Tila binihag mo itong puso't isipan. At kahit na saan nibaling itong mga mata, bakit laging ang natatala? Minsan pa ang dalamin, sana ay makapiling kahit na ilang saglit pa lang. Ang lahat'y aking gagawin kay mapasaking piling. Ano bang meron ka at di ka malimutan? Tila binihag mo itong puso't isipan. At kahit nasaan baling itong mga mata, bakit laging ang natatanaw ay ikaw?